18 roku. Rejestruj się na pyhexpogov.pl. Udział bezpłatny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 października, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie przymusowego przyjmowania uchodźców, mówi po dzisiejszej debacie migracyjnej szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Rosja unowocześnia bazy w Kaliningradzie, wynika z nowych zdjęć satelitarnych. Pierwsza prywatna stacja ładowania samochodów elektrycznych powstała w Krakowie. Mimo że wiele krajów wciąż chce przymusowego przyjmowania uchodźców, ten pomysł nie znajdzie poparcia w Unii, tak uważa szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który relacjonował przebieg dzisiejszej debaty migracyjnej na szczycie w Brukseli. Wiele krajów odrzuciło propozycję Austrii przewidującą nieobowiązkowe przyjmowanie uchodźców. Państwa południa Europy oraz Niemcy ponownie zaczęły przekonywać do obowiązkowego przyjmowania migrantów. Szef Rady Europejskiej mówił, że zgody na to nie będzie. Nie ma przymusowej relokacji. Niektórzy mieli tutaj takie plany, ale one od początku wydawały się nie do przeprowadzenia. Należało je moim zdaniem od początku traktować jako element debaty, a nie realistyczne projekty. Ja mówiłem o tym już wiele, wiele miesięcy temu i też traktowałem to jako moje zadanie. Nie powinno być przymusu w relokowaniu, natomiast prawdziwym rozwiązaniem jest nie używanie migracji w spotach wyborczych, tylko skuteczna ochrona granicy zewnętrznej. Przewodniczący Rady powiedział też, że kwestia migracji wywołuje teraz o wiele mniej emocji w Europie, bo udało się zredukować nielegalną migrację o prawie 90% poprzez uszczelnienie granic zewnętrznych. Jeśli na tym będziemy się nadal koncentrować, to rozwiązany zostanie problem nielegalnej migracji, dodał były polski premier. W Bańskiej Niżnej koło Nowego Targu, gdzie dziś silna eksplozja zabiła 40-latka, saperzy zabezpieczyli dużą ilość środków chemicznych, które mogły służyć do skonstruowania bomby. Tej nocy zostaną one przetransportowane do laboratorium. Ze względów bezpieczeństwa na czas załadunku policja ewakuuje mieszkańców sąsiednich domów. Do eksplozji w Bańskiej Niżnej doszło nad ranem. Funkcjonariusze za zabudowaniami odkryli okołometrowy lej. Powstały od wybuchu i porozrzucane po okolicy szczątki ludzkie, które będą zabezpieczone do badań DNA. Przyczynę wybuchu i okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. Rosja modernizuje instalacje militarne w Kaliningradzie. Takie wnioski płyną z analizy zdjęć satelitarnych opublikowanych przez telewizję CNN. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Opublikowane przez CNN fotografie pochodzą od izraelskiej firmy ImageSat International. Zostały one wykonane w okresie od 19 lipca do 1 października. Zdjęcia wskazują na to, że Rosjanie modernizują cztery obiekty wojskowe w Kaliningradzie. Jest wśród nich m.in. baza, w której Rosjanie składują broń jądrową. Zakończono także budowę 40 nowych bunkrów zwiększających pojemność magazynów w pobliżu Primorska. Nowe bunkry wybudowano wokół starych, mniejszych obiektów. Inne fotografie przedstawiają modernizację baz lotniczych i rakietowych w Czkałowsku i Czerniachowsku, gdzie w ubiegłym roku przeniesiono systemy rakietowe Iskander. CNN podkreśla strategiczne znaczenie Kaliningradu ze względu na jego lokalizację u granic NATO. Dowódca marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych w Europie i Afryce, admirał James Fogo, podkreślił, że rosyjska obecność w Kaliningradzie nie powstrzyma NATO przed działaniami w regionie. Nie damy się zastraszyć systemami, które tam się znajdują, podkreślił Fogo. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec tego serwisu wracamy jeszcze do kraju. Stacja ładowania samochodów elektrycznych, pierwsza prywatna, powstała w Krakowie. Stanęła przy Wawelu i może podładować jednocześnie dwa samochody. Przez pierwsze dwa tygodnie ładowanie na stacji będzie darmowe, zapowiada Szymon Biel, jeden z dyrektorów w firmie, która postawiła stację w Krakowie. Podjeżdżamy sobie autem na wyznaczone miejsce parkingowe. Wystarczy odblokować jednym palcem taką wtyczkę. Jest to ładowanie trójfazowe z dodatkowymi stykami sterowania. Podchodzimy pod samochód. W tradycyjny sposób, tak jakbyśmy wkładali pistolet z dystrybutora paliwa, dokładnie wtykamy i czekamy, aż samochód zasygnalizuje stan ładowania. Natomiast całą stacją zarządza aplikacja, przez którą po prostu widzimy, czy stacja jest zajęta, czy stacja jest wolna. Najprostszy sposób, nie potrzeba tu żadnych dodatkowych przycisków, funkcji, przykładania jakichś kart, także jest w pełni zautomatyzowane. Do końca miesiąca otwarte mają być dwie kolejne stacje w centrum miasta, a do końca roku będą w sumie 24. Teraz w stolicy Małopolski jest zarejestrowanych 161 elektrycznych samochodów osobowych i 25 autobusów miejskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w większej części kraju z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Na zachodzie i Pomorzu oraz w górach prognozowany jest deszcz. Na termometrach będzie od 3 do 9 stopni. Jutro rano mgliście, a w ciągu dnia sporo chmur i przelotne opady deszczu. Maksymalnie 18 stopni w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłam komputer i chciałam... Się rozumie. Możemy skonfigurować dane, przegrać system operacyjny i program antywirusowy zainstalować. I podłączyć dwie myszki.

Zespół Friendly Fires wita nas w drugiej godzinie programu alternatywnego. I to jest nagranie, które można znaleźć na płycie zatytułowanej Friendly Fires. Ten album ukazał się 1 września 2008 roku. Nie mogę w to uwierzyć. Pomyszkowałam dzisiaj trochę po tej płycie z już po 10 urodzinach tego albumu i muszę powiedzieć, że zaskakująco dobrze ta muzyka brytyjskiej grupy się trzyma i przetrwała ten czas. To nagranie Paris, jeden z hitów tamtego czasu i tamtego okresu, także eksploatowane na antenie Trójki, kojarzy mi się także z tym, że towarzysz mojego życia miał przez długi czas ustawione to nagranie właśnie jako dzwonek telefonu, a ja potem nie mogłam słuchać tej piosenki, bo za każdym razem miałam ten odruch, że gdzieś dzwoni telefon, dzwoni do ciebie telefon, kto dzwoni? Rok 2011 to była druga płyta, a potem przerwa, powrót ogłoszony w roku 2017, potwierdzony koncertem w kwietniu 2018 roku. Jeden singiel i drugi, który właśnie jest, nosi tytuł Heaven Let Me In i powstał we współpracy z Disclosure. Dziesięć lat pomiędzy tymi nagraniami. No i co? Chyba słychać różnicę. Heaven Let Me In, nowy singiel od Friendly Fires, współpraca z Disclosure. Zostajemy w Wielkiej Brytanii. Przed tygodniem sięgałam po remiksy utworów z debiutanckiej płyty Kelleli i między innymi przywołałam taki, który przygotował Gajka, a przecież warto też odnotować, że Gajka wydał swoją pełnowymiarową płytę w roku 2018. Wszystko działo się w lipcu. Płyta nosi tytuł Basic Volume. Gajka Towers, tak nazywa się ten artysta. Płyty podpisuje Gajka, swoje produkcje muzyczne. Charakterystyczne dla niego są, poza oczywiście muzyką budującą specyficzny nastrój, grozy to jest źle powiedziane, bo to jest takie oczywiste, no ale pewnego niepokoju, który już tytułowy utwór z jego debiutanckiej płyty wprowadza. Charakterystyczne jest też to, co robi ze swoim głosem, jak go przetwarza, jak się nim bawi. Myślę, że wiele osób mogło trafić w 2016 roku na epkę Spaghetto. Jeśli nie, to myślę, że to jest ciekawa wyprawa w ogóle, poczytanie o nim, o jego obserwacjach, o tym, jak postrzega zmiany w Londynie, o środowisku, z którego się wywodzi, przybyszów do Wielkiej Brytanii, którzy w Wielkiej Brytanii znaleźli swoje miejsce, rozwinęli swoje siły, chociaż niekoniecznie oznacza to sukces mierzony domami i drogimi samochodami. To jest bardzo ciekawa wyprawa. Dlatego zostaniemy na tej płycie raz jeszcze. Przypomnę debiut Gajki, lipiec tego roku. To nagranie nosi tytuł Hackers and Jackers. Don't jackets, the phone records. No motives are. You jumping off with a dirty machine. These motives are. Spark a flame for the sinner. I won't ever make a lower bar. I'm coming out the end with fire for the winners. I'm covered in scar. Journeys, quicker than days. Operate when I don't see cash. I'm at the guns of Brixton Clash. I'm at the guns of Brixton Clash. Can't get the palace with money from crime. The crystal in the maze still shines all night. No life in the city of mine. Smoked out in Cali in purple ice time. My jungle is a place where I learn what binds. Fuck the gram, no I can't catch a white dead eyes. It's Lord of the Flies. Grind to the ends like spirit crackalized. Got a mouth full of ice and a bag full of wine. It must be the fluid in your eyes. From urban decay and a cat and eyes. Today's magazine and chemical lines. I put the devil on my knuckles. Now you're blind, so call me your majesty. I'm the monarch of a new state. We were what you are and what we are you be. I'm a bound man and a cry for the zombies. All the money in the bag. I'm not the one you can't understand. No face, no grave. In and out without a fucking trace. Regulate, it's dead as the rain. On my hands, it's dead that I face. Too late, the jackals getting paid. So snap your legs after one blood a day. Don't play, don't play, don't play with me. Don't play, don't play. Don't play with me. We were what you are and what we are you be. I'm a bound man and a cry for the zombies. Skoro udało mi się już zbudować taki nastrój z muzyką, która żąda uwagi, a nie daje się zakwalifikować jako uprzyjemniacz grający w tle, to z przyjemnością mogę kontynuować ten nastrój, przypominając album, który też ukazał się jakiś czas temu, co nie oznacza, że lata temu, w tym roku, nowa płyta Gang Gang Dance. broken, white, lilac, orange, violet, emerald, lavender, ebony, fuchsia, eggshell, blue, eucalyptus, lime, umber, cerulean, khaki, onyx, casuashta. Kazuashita. Kazuashita to tytułowe nagranie z wydanej w 2018 roku płyty nowojorskiej grupy Gang Gang Dance, wytwórnia 4AD. Nie wiem, czy to teraz jeszcze słychać, czy można rozpoznawać wytwórnie po dźwiękach artystów, których gromadzi, no ale podaję dla przyjemności tych, którzy z dawnych lat pamiętają, jakie to naprawdę miało silne znaczenie. Aha, a propos przyjemności, to mam jeszcze inną propozycję. Koncertowe spotkanie oko w oko z artystą, zwłaszcza takim. Nazywa się Connor Youngblood. Niedawno słuchaliśmy jego płyty w roli płyty tygodnia w programie alternatywnym, a teraz można słuchać go na żywo w Polsce. Dzisiaj gra w Poznaniu i ten koncert powinien już trwać, jeżeli wszystko zostało zgodnie z planem uruchomione. Ale jutro w Warszawie, w Bardzo, a w sobotę we Wrocławiu w Akademii. To koncerty przed nami i gdyby ktoś chciał skorzystać z naszych zaproszeń, to proszę dzwonić do Bartka. 2 2 7 3. Czekamy na tych, którzy chcieliby Connera oko w oko zobaczyć. Na razie o Sztokholmie. Connor Youngblood, nagranie Sztokholm, ale kto wie, może po tej wizycie jakieś inspiracje polskie w tytułach także się pojawią. Finał naszego dzisiejszego spotkania. Znowu nie mogę uwierzyć w to, że tak wcześnie, chociaż nie jest to jeszcze finał finałów, ale finał będzie należeć do muzyki, która powstała z myślą o filmie. Pierwszy film nosi tytuł Suspiria. Oh, again. 26. Mam dreszcze, jak słyszę te dźwięki. 26 października płyta. To oczywiście płyta Toma Yorka z muzyką do filmu Suspiria. Film raczej nie jest filmem o motylach latających nad kwiecistą łąką. Opisywany jest wprost jako horror. Cieszę się bardzo, nie tylko ze względu na muzykę Toma Yorka. Film za 15 dni, czyli najpierw posłuchamy całej muzyki, 80 minut muzyki Toma Yorka, a potem zobaczymy na ekranach film. Między innymi Tilda Swinton w tym filmie występuje. Ostrzę sobie zęby. No, w każdym razie możemy się przygotować muzycznie do spotkania z obrazem Suspiria, zanim wejdzie do polskich kin. A drugi tytuł to jest oczywiście Metropolis Fritza Langa. Wielokrotnie o tym mówiłam, że brytyjska grupa Factory Floor napisała muzykę do tego klasycznego obrazu kina niemego. Ona była wykonywana oczywiście podczas specjalnych pokazów z samym obrazem Fritza Langa, ale teraz ukazała się także na płycie. I to też jest potężna porcja muzyki. Jest jej znacznie więcej niż tej Toma Yorka do Suspirii. Warto sprawdzić ją na płytach, a teraz na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania utwór zatytułowany End. A zatem to Factory Floor dzisiaj na do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Elżbieta Malinowska. Odmeldowujemy się, idąc w ten mrok.

marsz, marsz. Ale póki co idę dalej z tłumem. Śnieżek posypuje, błoto jakby większe i się posuwamy bez przywódcy chwiejnym, rybim ruchem. To się wylewamy na jezdnię, to nas znosi z powrotem. Jak wiadomo, Konrad Lorenz, biolog i noblista, niestety niemiecki, zrobił taki eksperyment, że wyłowił z ławicy jedną rybkę, wyciął jej kawałek przysadki mózgowej i wpuścił z powrotem do wody. A ona się przestała wahać i zaczęła płynąć prosto. Reszta za nią. I tak rybka została przywódcą. Elegia na śmierć blaszanki. Na razie, skoro mowa o wierności i honorze, bez których, jak wiadomo, żyć się nie da, może państwo pamiętają blaszankę. A może pamiętacie ją pod nazwą Pikieta? Na wszelki wypadek wyjaśnię. Blaszanka to był okrągły, żelazny kibelek publiczny na Placu Trzech Krzyży, na tyłach kościoła świętego Aleksandra. Bezpłatny, bez żadnych tam głupich kabin, w których dręczy człowieka samotność. Zatrzymywałem się tam często po północy, wychodząc ze Spatifu, czyli klubu aktora, na samym początku Alei Ujazdowskich, tuż przed Wilczą. Czasem w towarzystwie Jerzego Andrzejewskiego, czasem Zdzisia Maklakiewicza, czasem Janka Himmelsbacha, albo dużego i małego Henia, czyli Krzeczkowskiego i Berezy. Blaszanka to było miejsce tylko dla mężczyzn, w którym na stojaka można się było odlać, przyjrzeć, dokonać porównań, zakochać, wymienić poglądy czy podzielić wątpliwościami. A zawsze było z kim, bo w końcu lat 60. i na początku 70., kiedy blaszanka przeżywała swoje najlepsze chwile, zawsze po północy otaczał ją wianuszek mężczyzn w różnym wieku. Kierowców autobusów, fryzjerów, absolwentów teologii z doktoratami albo i bez, tajniaków, profesorów uniwersytetu, księży po cywilnemu, partyjnych i bezpartyjnych, wierzących i niewierzących, o oczach ciemnych lub jasnych. I właśnie tam, na stojaka, a nie przy kawiarnianych stolikach, można było podyskutować o modnych wtedy książkach, takich jak Mdłości Sartra, poszukać odpowiedzi na niełatwe pytanie, czy Alosza Karamazow był skażony złem wewnętrznym, czy jednak nie był, czy Powstanie Warszawskie było tylko tragicznym, bohaterskim, ale absurdalnym zrywem, czy jedynie słuszną, nieuniknioną decyzją. Były to spory często gwałtowne, ale zawsze przepojone miłością do kraju, kościoła, matki naszej, narodu, literatury naszej polskiej, a czasem zagranicznej. Bo trzeba wspomnieć, że była blaszanka ważnym miejscem na nocnej mapie Warszawy i cieszyła się międzynarodową sławą. To właśnie tu, a nie w warszawskim pen-klubie, spędził kilka wieczorów legendarny amerykański pisarz-buntownik Allen Ginsberg, autor sławnego poematu Skowyt, opowieści o przerażającym mieście Molochu, jakim wydawał mu się Nowy Jork. A raz starszy, szpakowaty mężczyzna z laseczką zakończoną srebrną gałką wyznał, że w strasznych czasach niemieckiej okupacji, kiedy przechadzał się koło kawiarni ziemiańskiej, w której przed wojną spotykali się skamandryci, gestapowiec kopnął go mocno w dupę, a to niesłychanie go podnieciło. I wtedy narósł w nim moralny konflikt, czy oddać się temu gestapowcowi? A był to wysoki blondyn o orzechowych oczach na pół twarzy, czy zachować się jak Polak, patriota, i dać mu w twarz. I chcę z dumą powiedzieć, że nawet w tamtych czasach komunistycznego zniewolenia miażdżąca większość zebranych potrafiła, jak bohaterowie Cyda Pierre'a Corneille'a, odróżnić miłość czy ślepe pożądanie od moralnych obowiązków, okazać triumf wszechmocnej woli i opowiedzieć się, jeśli nawet nie za spoliczkowaniem, to za ucieczką, twierdząc, że orzechowe oczy nic do tego nie mają. No cóż, ja mam opinię cynika, ale przyznam się, że słuchając tego, byłem i wzruszony, i dumny, jakby nagle nad blaszanką zaszumiały orle skrzydła. A mój znajomy filozof, specjalista od Heideggera, ze łzami w oczach powiedział, że poczuł się, jakby koło niego odlewali się Chopin, Kopernik, Kołłątaj i Kościuszko. Ale piszę o tym tylko dlatego, że dyskusja zburzyć czy nie zburzyć Pałacu Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina ciągnie się od lat, a blaszankę rozebrano bez najmniejszej publicznej debaty. Nie dano szansy narodowi, żeby się wypowiedział w referendum. Najpierw zamieniono ją w wietnamską knajpeczkę, a potem zniknęła na zawsze. Jedna sprawa odrobinę kłopotliwa. Ja te notatki robiłem w różnych miejscach. W Warszawie też, ale i w Nowym Jorku, Miami, Los Angeles, Moskwie, Stambule, Kijowie, Charkowie. W knajpach, hotelach, na lotniskach, kiedy w nocy zmieniałem samolot, po prostu ciągle uważałem to za swój moralny obowiązek. A pisałem w zeszytach grubych albo cienkich i w ogólnym zamęcie 3-4 zgubiłem. 2 odesłano mi do domu, jeden na Manhattan, drugi do Warszawy, bo zawsze na okładce czytelnie zapisywałem swój adres. Reszta przepadła. Ale teraz uwaga. Kiedy te odzyskane notatki czytam, to nabieram pewności, że ktoś podrabia mój charakter pisma. Całe fragmenty podopisywał. Poza takimi ohydnymi wstawkami, które zresztą łatwo odróżnić z uwagi na ich żenująco niski poziom moralny, jestem przekonany, że należy te notatki czy zapiski albo wspomnienia traktować jako obiektywny materiał historyczny. Wcale nie mniej wierny prawdzie, niż dajmy na to historia Rzymu spisana przez Tacyta. Jak wiadomo, pewne fragmenty dzieł historyka rzymskiego zaginęły i papież Leon X zarządził poszukiwania we wszystkich klasztorach chrześcijańskich, obiecując za każdy odzyskany kawałek odpust wszystkich grzechów zupełny, a grożąc ekskomuniką za każdą próbę fałszerstwa. Więc nie będę ukrywał, że w mojej sprawie troszkę liczę na dobrą wolę papieża Franciszka. Tacyt urodził się bardzo szczęśliwie, bo w okolicach panowania znanego poety i śpiewaka Nerona. Ja 19 wieków później padłem na kolana i z głębi serca dziękowałem niebiosom za łaskę życia w takim momencie. To nie moje słowa. Tak cieszył się i dziękował Bogu młodziutki Adolf Hitler, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa. Mnie wtedy jeszcze nie było. Na drugą wojnę też się odrobinę spóźniłem. Znowuż teraz jest dla mnie trochę późno. Ale właśnie w 2017 roku spróbuję jeszcze paść na kolana. Jak bezdomny, siwowłosy murzyn, który od 20 lat chodzi po Broadwayu z Biblią w ręku, wykrzyknąć Alleluja. Piotr Frączewski czyta ostatnią książkę Janusza Głowackiego. Bezsenność w czasie karnawału. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka.